ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณรายการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เพิ่มพูนปัญญาได้มีความรู้ความเข้าใจในทางที่จะให้ชีวิตของเรามีความสว่างมีความราบรื่นเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ไม่แน่ใจมันก็จะไม่ราบรื่นมันก็จะไม่ชัดเจนไม่สว่างเราจึงมาทำความสงบตั้งจิตกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะทำความสงบตั้งจิตกันสักเล็กน้อยแล้วก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะนั้นวันนี้เราจะมาทำการพิจารณาสังขารพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเริ่มต้นด้วยการตั้งสติเอาไว้อยู่กับอะไรอยู่กับสังขารนั่นแหละสังขารคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งท่านให้ความหมายเอาไว้ว่าการปรุงแต่งให้เกิดความสำเร็จรูปไปในลักษณะไหนๆการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปนั้นๆนั่นน่ะเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังการฟังแล้วเกิดความเข้าใจว่าโอ้นี่เป็นเสียงเทศนะนี่เป็นเรื่องนั้นนะภาษาไทยนะเขาพูดเรื่องนี้นะจิตของเราต้องมีการคิดนึกปรุงแต่งไปตามเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมานั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมโนสังขารคือการปรุงแต่งทางใจหรือเวลาที่เราได้ยินได้ฟังนึกคิดมาแล้วแล้วเราจะพูดกลับไปการที่เราจะปรุงแต่งคิดนึกคำพูดได้นั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันเป็นการปรุงแต่งอีกเหมือนกันหรือการกระทำทางกายด้วยคุณจะขยับมือขยับไม้เดินลุกเหินต่างๆนั่นก็เป็นการปรุงแต่งทางกายแม้แต่เสียงที่เราได้ยินในทุกฝั่งมันผ่านเส้นประสาททางหูนั่นก็คือแก้วหูมากระทบกับกระดูก3ชิ้นผ่านทางระบบการได้ยินที่เป็นเหมือนกับหอยโข่งแล้วก็มาส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประสาทระบบสมองของเราร่างกายเราที่รับเสียงได้ผ่านทางหูนั่นก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันทั้งหมดแหละคือการปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยในโลกนี้ชี้มือไปทางไหนเห็นสิ่งใดแม้สิ่งที่ชี้สิ่งที่ถูกชี้ต่างก็เป็นสังขารทั้งสิ้นในที่นี้ให้เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นดูยังไงเห็นความไม่เที่ยงตั้งสติไว้แล้วใช่ไหมให้เห็นถึงความเกิดขึ้นเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยหมายความว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีอยู่อยู่ๆมันก็มีขึ้นมามีขึ้นมาได้ไงมันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งมาไงมันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีการปรุงแต่งความที่มันต้องอาศัยเหตุอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นได้แล้วเวลาแม้แต่ที่มันตั้งอยู่คงอยู่มันก็มีสภาวะอย่างอื่นมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นปรากฏขึ้นแล้วจะบอกว่าเงื่อนไขปัจจัยนั้นมันหายไปดับไปสิ่งนั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปหายไปลักษณะ3อย่างนี้ตามฝังคือมีความเกิดเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแล้วก็มีความดับมีความเสื่อมไปปรากฏนี่คือลักษณะของความที่มันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างในตามฝังโลกของเราใบนี้ภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่เนี่ยเราคิดว่าโอ้มันคงไม่เปลี่ยนแปลงโอ้แต่ถ้าไปดูสิเดี๋ยวก็พายุบ้างเดี๋ยวก็อากาศดีบ้างภูเขาบางที่ก็ถล่มลงบ้าง งอกเพิ่มขึ้นบ้างมีภาวะอย่างอื่นปรากฏภูเขาที่เราว่ามั่นคงเนี่ยมันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงนะอากาศเปลี่ยนแปลงได้ระบบทางธรณีวิทยาระบบของเรื่องสสารโมเลกุลต่างๆเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราเข้าใจสิ่งนี้เห็นถึงความที่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏอยู่ในสิ่งทั้งปวงเห็นถึงความเกิดเห็นถึงความดับไปนี่แหละท่านผู้ฟังคือเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันดับไปแล้วเราจึงค่อยบอกว่าโอ้ไม่เที่ยงนะแก้วแตกแล้วไฟดับแล้วคนตายแล้วสูญเสียสิ่งที่รักแล้วแล้วจะค่อยมานึกว่าโอ้มันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันช้าไปท่านผู้ฟังเราเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนมันยังตั้งอยู่นี่แหละว่าถ้ามันตั้งอยู่แล้วมีสภาวะอย่างอื่นปรากฏนั่นก็คือมันไม่เที่ยงเหมือนกันหรือตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำว่าถ้าก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีมาแล้วอยู่ๆมันเกิดมีขึ้นมาเป็นอินโนเวชั่นเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งประกอบเป็นแนวคิดใหม่ๆให้หมายหัวมันไว้เลยตั้งฟังว่าสิ่งนั้นนั่นน่ะมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนไม่มีมาเดี๋ยวนี้มีมานั่นแหละไม่เที่ยงแล้วเพราะมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคือสังขารสังขารใดก็ตามตั้งฟังมีความเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ถึงดูเหมือนตั้งอยู่ดีก็มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติจิตเรานั่นแหละท่านฟังให้มีสติให้มีปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเราไปเห็นหรือว่าจิตเราไปเห็นแต่จิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาไปเห็นก็สตินั่นแหละเห็นปัญญานั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงแม้ในจิตของเรานี้ที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยตั้งอยู่ปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงไปดับไปเหมือนกันจิตของเรานี่นะจิตของเราที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยโอ้มันก็ต้องมีอาสวะมีสังขารมีกรรมต่างๆมาประกอบละมันถึงจะขึ้นเป็นจิตได้เอาจิตที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ไหมขอโทษเดี๋ยวก็โกรธบ้างเดี๋ยวก็ดีใจบ้างเดี๋ยวก็สว่างสวยประพัดสอนบ้างเดี๋ยวก็เศร้าหมองได้บ้างจิตมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเป็นสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจิตคนเรานั้นก็มีความเป็นของไม่เที่ยงวนไปทันบ้าวนไปตามการปรุงแต่งดับไปแล้วใช่ไหมแต่มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่อีกได้มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมามันก็เกิดอีกเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นเปลี่ยนแปลงไปหายไปมันก็ดับไปได้อีกวนไปเวียนมาจนเรียกว่ามันเป็นวัฏฏะคือหมุนวนวนไปข้างหน้าวนไปข้างหลังวนไปในทุกทิศทางวนไปเนี่ยไม่มีเวลาด้วยเพราะมันเป็นอยู่ตลอดเวลาไงเวลาอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งลวงตาเฉยเรานึกเห็นความเปรียบเทียบแต่ถ้ามันวนจริงๆเนี่ยมันไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายหรอกทุกฝั่งมันวนไปหมดหมุนไปหมดเวียนไปหมดก็จึงทำให้เรามึนเราจะไม่มึนเราจะแยกดึงจิตเราออกมาเห็นจากมุมของบุคคลที่สามตั้งไว้ด้วยปัญญาชัดเจนเห็นแล้วดูแล้วนี่แหละท่านผู้ฟังคือปัญญาให้เราตั้งสติไว้ให้มีปัญญาด้วยเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแม้แต่สมาธิของเรานี่เองก็ตามสมาธิของเราที่เราจดจ่อตั้งไว้เนี่ยเมื่อก่อนมันมีไหมถ้าไม่มีคุณสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดแล้วมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเหมือนกันนะแล้วเวลาตั้งอยู่เนี่ยมันมีสภาวะอย่างอื่นไหม เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านได้เดี๋ยวมันก็ลึกลงได้เดี๋ยวมันก็ถอนออกได้สภาวะอย่างอื่นเนี่ยปรากฏขึ้นแน่นอนแล้วก็ยังมีการดับไปหายไปได้วันไหนกินมากหน่อยวันไหนวุ่นวายใจหน่อยสมาธิที่ทำไว้ตอนเช้าหายเมื่อดับไปก็ได้เราตั้งสติปัญญาเห็นข้อเนี้ยด้วยปัญญายังชัดเจนเต็มที่เลยด้วยจิตใจของเราที่มีสมาธินะวันไหนมีประโยชน์เราเอาใช้ก่อนสติมีประโยชน์มันไม่เที่ยงกับตามแต่มีประโยชน์เอาใช้ก่อนปัญญาไม่เที่ยงเหมือนกันมีประโยชน์เอาใช้ก่อนสมาธิด้วยกายของเราด้วยอันไหนไม่มีประโยชน์ใช้ไม่ได้ทิ้งไปนั่นคือตัณหาอวิชชากิเลสไม่มีประโยชน์เลยทิ้งไปเหลือแต่สิ่งที่มีประโยชน์ดีๆไว้นั่นคือมรรคหมายถึงหนทางที่จะทำให้เราถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์ได้นั่นเองให้เราฟังตั้งสติเห็นความไม่เที่ยงไว้ให้ดีอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำแม่บทหัวข้อประเด็นมาอธิบายทำความเข้าใจและเพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นงูพิษที่จะมาทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้ก็จึงทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวแล้วการทำความเข้าใจนั้นจะทำให้เกิดสมาธิที่ได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของวัตตะสามประการวัตตะนั้นหมายถึงการวนการหมุนเป็นวงเวียนเป็นวงกลมเป็นการต่อเนื่องกันไปที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นรายละเอียดในหัวข้อนี้มีอยู่3ประการข้อมูลนี้มีอธิบายมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเป็นส่วนที่ขยายความขึ้นมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในส่วนที่เป็นมรรคคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ขยายความในส่วนของมรรคนี้ทำออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าวิสุทธิมรรคในนั้นก็จะมีการแจกแจงข้อมูลในรายละเอียดเรื่องของปัญญาเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิแตกต่างออกไปอีกหลายอย่างในส่วนที่จะนำมาเจาะจงอธิบายในวันนี้คือเรื่องของวัตตะสามประการถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของเข้าใจธรรมในทุกวันอังคารข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไปถึงว่าทำไมกิเลสถึงเกิดขึ้นที่จิตได้เวลามีผัสสะมากระทบถ้าในจิตของเรายังมีอภิชาอยู่กิเลสมันก็เกิดขึ้นได้นี่คืออธิบายย่อๆในที่นี้ถ้าต้องการฟังรายละเอียดก็หาฟังได้ในช่วงของเข้าใจธรรมในสัปดาห์ก่อนๆในวันนี้ก็ต้องการจะมาอธิบายยกถึงว่าเอาละถ้ามีกิเลสแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการหมุนวนไปอย่างไรมันทำให้เกิดวัฏฏะสงสารได้อย่างไรสิ่งที่เป็นอวิชชานั้นมันปกปิดยังไงทำไมถึงให้เกิดการวนเวียนไปเรื่อยๆโดยที่ก็ไม่รู้ตัวรู้เรื่องด้วยข้าพเจ้าก็ได้เคยพูดเอาไว้ถึงเรื่องของอวิชชาไว้ด้วยแล้วว่าอวิชชาเนี่ยมันปกปิดยังไงมันไม่เกิดวนยังไงในนี้ต้องการจะมาเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าวนแล้ววงจรของมันเนี่ยเป็นยังไงในข้อมูลนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายไว้ในเรื่องของวัตตะ3เราจะยกหัวข้อนี้ขึ้นแล้วเจาะลงไปในทีละข้อละข้อทุกฝั่งวัตตะสามนั้นมีอะไรบ้างก็มีกิเลสกรรมแล้วก็วิบากสามคำนี้ทุกฝั่งจำไม่ดีเลยกิเลสกรรมวิบาก กิเลสกรรมวิบากสามกรรมนี้วนไปวนไปวนยังไงจอกเข้าไปทีละอย่างก่อนกิเลสนั้นมีอะไรบ้างกิเลสนั้นก็ประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานอวิชชาตัณหาอุปทานเทือกนี้อยู่ในส่วนของสมุทัยอยู่แล้วกรรมล่ะกรรมนั้นหมายถึงสังขารแล้วก็ภพส่วนวิบากวิบากคือวิญญาณนามรูปสรีตนะผัสสะแล้วก็เวทนาในสามอย่างนี้ที่มีรายละเอียดแต่ละข้อละข้อจะมีส่วนที่ไปประกอบเข้ากันกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับรุณอยู่เป็นประจำแม่นในเรื่องหัวข้อธรรมะต่างๆจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของกิเลสรายละเอียดของกรรมรายละเอียดของวิบากเนี่ยมันคือแจกแจงออกมาเป็นปฏิจจสมุปบาทแต่ละข้อละข้อนะเนี่ยนี่แหละนะจุดนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายโดยรวมก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับอดีตอนาคตอย่างไรๆด้วยในเบื้องแรกตัวเราปัจจุบันนี้อยู่ในภพที่เรียกว่าเป็นภพของมนุษย์โอเคนะเราอยู่ในภพของมนุษย์เราอยู่ในความเป็นปัจจุบันนี้เขาก็เรียกว่ามีภพแล้วเป็นปัจจุบันเนี่ยแหละคือจริงๆเราปัจจุบันเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในภพที่เป็นมนุษย์ที่เราพบปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราได้ทำกรรมในอดีตมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำกรรมในอดีตมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพราะว่ากิเลสการกระทำกรรมการกระทำสิ่งใดๆด้วยอำนาจของกิเลสการกระทำนั้นคือกรรมที่จะให้เกิดผลคือวิบากฟังกับนี้ดีการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้เกิดผลคือวิบากวิบากคือผลที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นี้เราก็มีเวทนาแบบนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีในความเป็นภพมนุษย์มีการรับรู้ในแบบที่มนุษย์เป็นมีสรยตนะมีผัสสะแบบนี้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเอาอย่างถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานี้เป็นต้นเวทนาของสัตว์เดรัจฉานมันก็จะมีทุกข์มากกว่ามีสุขลักษณะนามรูปการรับรู้ของมันหูมันก็จะดีกว่ามนุษย์ตามันก็จะดีกว่ามนุษย์อันนี้เป็นลักษณะนามรูปของมันเป็นภพที่เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเทียบให้ดูว่าปัจจุบันเป็นอย่างเงี้ยไอ้วิบากคือผลที่เขาได้รับจากการกระทำกรรมในอดีตชาติก็เลยทำให้มาเกิดเป็นแบบนี้ตามแต่สภาวะตามแต่ภพที่สร้างมาทำมาเกิดเป็นผลในปัจจุบันโอเคนะกิเลสกรรมวิบากมาแล้วจากอดีตใช่ไหมกิเลสกรรมมาวิบากในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันนี้เองทุกฝั่งเราก็มีการกระทำการกระทำกรรมทางกายวาจาใจที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสนั่นแหละกิเลสลักษณะที่เป็นอาสวะให้เกิดเป็นเทวดาก็มีอาสวะให้เกิดเป็นพรหมก็มีอาสวะให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกอะไรพวกนี้มันมีหมดอะถ้าเรามีการกระทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสกรรมนั้นจะต้องให้ผลออกมาก็จะเกิดเป็นสภาวะนั้นก็เป็นภพลักษณะที่มีเวทนามีนามรูปมีร่างกายมีการรับรู้แบบนี้แบบนั้นก็เป็นวิบากที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตปัจจุบันคุณทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีวิบากเป็นผลต่อไปในอนาคตซึ่งอนาคตนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างที่ทั่วๆไปเข้าใจกันก็คือในภพหน้าชาติหน้าถ้าชาตินี้คุณสร้างกรรมดีมากกรรมดียังไงอ่ะให้ทานรักษาศีลให้ทานรักษาศีลมันก็ยังมีกิเลสอยู่นะเพราะอะไรอ่ะมันก็ยังมีโมหะมีราคะมีโทสะนั่นแหละแต่เป็นลักษณะกิเลสเป็นอาสวะชนิดที่ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้วิบากคือผลต่อไปด้วยการปรุงแต่งแบบนี้ในปัจจุบันเป็นกรรมผลที่จะเกิดขึ้น มันก็จะไม่เกิดสภาวะสภาวะเนี่ยเขาจัดอยู่ในส่วนของกรรมเพราะว่าเป็นผลจากการปรุงแต่งสภาวะนั้นก็คือพบในลักษณะไหนล่ะแต่เป็นเทวดาก็มีเวทนาที่เป็นสุขมากมีนามรูปมีภาษามีสลายตนะมีการรับรู้เป็นวิญญาณแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นสภาวะที่มีพบเป็นวิบากเป็นผลต่อไปในอนาคตให้เป็นแบบไหนแบบไหนอันนี้คือที่มักจะเข้าใจทั่วๆไปแล้วก็ไม่มีปัญหาก็ถูกไม่เถียงหรือว่าอนาคตในชาติปัจจุบันนี้ก็ได้เหมือนกันนะในเวลาต่อไปแล้วก็เรื่องเป็นอนาคตเหมือนกันนะอนาคตอาจจะ2ปีข้างหน้าอาจจะ10ปีข้างหน้ามันก็เป็นผลจากการกระทำที่เรากระทำกรรมตอนนี้เช่นถ้าเรากระทำกรรมวันนี้เราฆ่าคนเราขโมยของอีก2ปี5ปีข้างหน้าอาจจะถูกจับอาจจะถูกตัดสินติดคุกอันนั้นก็เป็นสภาวะเป็นพบแบบใหม่ขึ้นมาละต้องไปเป็นนักโทษก็จะมีผัสสะมีเวทนาแบบที่นักโทษเขาจะมีกันแล้วก็เป็นวิบากคือผลที่จะเกิดขึ้นวิบากผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกิดในชาติปัจจุบันนี่แหละในเวลาต่อไปก็มีหรือที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นผลของเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาเช่นคนที่เรียนทางด้านวิศวกรรมทางด้านแพทย์ด้านหมอเรียนจบมาแล้วคุณก็เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตามสายวิชาชีพตามที่เรียนมาพอคุณได้ทำกรรมแบบนั้นมา4ปีบ้าง7ปีบ้างออกมาแล้วก็ทำตามอาชีพนั้นทำตามอาชีพนั้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนศึกษาหาความรู้นั่นนี่เพิ่มคนเป็นหมอก็มาขายวัสดุก่อสร้างก็มีคนเป็นวิศวะก็ไปทำเรื่องการค้าขายของชำก็มีทำการเกษตรก็มีก็แล้วแต่สิ่งที่เขากระทำแล้วก็ให้เกิดผลต่อไปการกระทำนั่นน่ะคือกรรมด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เกิดเป็นวิบากต่อไปง่ายๆนะไม่ยากนะหลักการเป็นแค่นี้3อย่างกิเลสกรรมวิบากเรามาเจาะลงไปในทีละข้อทีละประเด็นกันท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในข้อแรกที่ว่ากิเลสนั้นมีรายละเอียดคืออวิชชาตัณหาแล้วก็อุปทาน3อย่างนี้อยู่ในส่วนที่เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4ความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเราก็แยกออกเป็นอวิชชา8อย่างถ้าหลักๆสำคัญมันก็4อย่างคือความไม่รู้ในอริยสัจ4นี่แหละไม่รู้ในเหตุในผลไม่รู้เข้าใจไม่ถูกความไม่รู้นั้นคืออวิชชาตัณหาหมายถึงความทยานอยากความทยานอยากนั้นแยกเป็น3ส่วนคือกามตัณหาคือความปรารถนาอยากได้ในกามต่างๆหูจมูกลิ้นกายภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาคือความอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่คือตัณหา3ส่วนอุปทานคือความยึดถือท่านก็มีเหตุมาจากตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานความยึดถือนั้นจะปรากฏออกมาเป็นใน4ลักษณะคือลักษณะที่เป็นความยึดถือในกามก็เรียกว่ามุปาทานความยึดถือในข้อปฏิบัติคือในศีลและพรตคนเรายึดถือในสิ่งดีๆก็ได้นะหรืออำนาจของตัณหาลักษณะที่มันเข้าไปยึดถือในสิ่งดีๆก็ออกมาเป็นอุปาทานเป็นศีลพัตตุปาทานนี่แหละได้มีหรือจะออกมาในลักษณะที่เป็นยึดถือในคำพูดว่าวาทะลักษณะข้อปฏิบัติการทำอย่างนี้ของฉันก็เรียกเป็นอัตวานุปาทานแล้วก็ยังมียึดถือในความที่เป็นทิฏฐิของตนทิฏฐุปาทานลักษณะความยึดถือดังฝังมันก็จะเป็นไปตามอารมณ์ความต้องการของบุคคลนั้นไม่ได้เป็นไปตามเหตุผล คือดูสิว่าอวิชชานี่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วคือมันไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลปัญหามันก็เป็นไปตามความอยากพอสองอย่างมันมารวมกันเนี่ยมันเลยทำให้เกิดความยึดถือโผล่ขึ้นมาเป็นลักษณะอาการให้เรายึดถือตามความต้องการของเราไม่ได้เอาตามเหตุไม่ได้เอาตามผลไม่ได้เอาตามความจริงแต่เอาตามความอยากนี่นะเป็นอย่างนี้เหตุผลไม่มีใช่ไหมคืออวิชชาความอยากมีใช่ไหมคือตัณหามันปรากฏออกมาในรูปของความยึดถือในสิ่งดีๆก็ได้คือศีลวัตถุพาทานในลักษณะที่ว่าเป็นความงมงายเป็นความที่ไม่ได้มีตามเหตุผลเพราะอวิชชาเนี่ยมันครอบคลุมเต็มที่ล่ะนี่คือลักษณะวงจรของกิเลสที่ถ้ามีอยู่ในจิตใจของคนแม้น้อยก็ตามรู้ฝังการกระทำใดๆที่ประกอบด้วยกิเลสการกระทำนั้นๆจะให้ผลคือมีวิบากแน่นอนการกระทำนั้นคืออะไรบ้างจึงมาถึงในหัวข้อที่สองที่ว่ากรรมกรรมกอไก่รหันมอม้านี่เขียนในรูปของทางภาษาสันสกฤตซึ่งภาษาไทยเราก็เอามาใช้ในรูปนี้แต่ถ้าเขียนในลักษณะภาษาบาลีคือกอไก่แม่นักการมอม้าหมอม้าสละอะคือกรรมะกรรมหมายถึงการกระทำการกระทำหมายถึงเจตนาเจตนาในที่นี้หมายถึงสังขารคือการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอะไรจากผัสสะจากเวทนาจากอะไรต่างๆที่มันมานี่แหละมากระทบแล้วมีการกระทำปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงออกไปการกระทำปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากภาษาที่มากระทบการกระทำนั้นการเปลี่ยนแปลงการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารสังขารนั้นก็จะแบ่งเป็น3อย่างคือการปรุงแต่งทางกายก็เรียกว่ากายสังขารการปรุงแต่งทางวาจาหรือว่าวจีสังขารแล้วก็การปรุงแต่งทางใจเรียกมโนสังขารยังไงบ้างอย่างเช่นว่าคุณเอาก้อนดินมาก้อนหนึ่งแล้วคุณก็ปั้นให้ขึ้นเป็นรูปคนอย่างนี้เอาก็เป็นงานเครื่องปั้นดินเผาออกมาหรือปั้นขึ้นเป็นรูปหม้อขึ้นมาเอาอันนี้คือการปรุงแต่งทางกายละเป็นลักษณะที่เห็นได้เราก็อาจจะมีจินตนาการสอดแทรกเข้าไปว่าโอ้นี่เป็นรูปคนจริงๆนะกำลังวิ่งอยู่กำลังเล่นอยู่ตั้งเป็นตัวละครขึ้นมามีเรื่องราวประกอบเรื่องราวที่คุณอธิบายออกไปเนี่ยคุณเล่าออกไปเนี่ยก็เป็นวจีสังขารแล้วไอ้ความคิดนึกไอเดียจินตนาการที่คุณคิดอยู่ในหัวนั่นก็เป็นมโนสังขารที่ออกมาจากการปรุงแต่งจากดินเผาเนี่ยทั้งหมดเลยจากเอาเครื่องปั้นดินเผามาทำหรือในอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะไม่มีการปรุงแต่งทางกายแต่ว่าคุณพูดแสดงเรื่องราวอันใดหนึ่งออกมาเช่นมีคนพูดคำนี้วับวับวับออกมาเสร็จปุ๊บเป็นคำชมอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วเราก็มีคำพูดต่างๆออกไปเป็นวจีสังขารเช่นเป็นคำพูดขอบคุณหรือถ้าเป็นคำด่ามาเราก็ด่ากลับไปหรือก็พูดอย่างอื่นใส่ให้ไปนั่นก็เป็นวจีสังขารไปไอ้ความคิดที่คุณคิดจะพูดไปนั้นน่ะก็เป็นมโนสังขารด้วยหรืออาจจะไม่ได้มีกายสังขารอาจจะไม่ได้มีวจีสังขารเป็นความคิดในจิตใจของเราอย่างเดียวเลยอย่างเช่นว่าเราเห็นภาพอันใดหนึ่งในเป็นภาษามาแล้วแล้วเราก็คิดนึกในใจว่าคนนี้เขาจะไปไหนนะเขาจะทำอะไรเขาจะพูดยังไงเขาจะเป็นยังไงคิดอยู่ในใจเนี่ยนั่นก็เป็นมโนสังขารโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาโดยที่ยังไม่ได้มีการกระทำทางกายอะไรออกไปแค่คิดอยู่ในจิตใจเนี่ยนั่นก็เป็นสังขารคือการปรุงแต่งแล้วในสังขารมันจะมีลักษณะที่เป็นสภาวะที่อยู่ด้วยกันคืออันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านเอาเรื่องภพมาประกอบไว้อยู่ในเรื่องของกรรมเนี่ยนะทุกฟังเพราะว่าไอ้ลักษณะของการกระทำเนี่ยมันให้เกิดความเป็นสภาวะอยู่ในตัวของมันจริงๆแล้วภพเนี่ยในความเห็นของข้าพเจ้านะคิดว่ามันน่าจะอยู่ในส่วนของวิบากซะมากกว่าคือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำคือสังขารนั้นๆ อันนี้คือความเข้าใจแบบหยาบๆของข้าพเจ้านะทีนี้ว่าในลักษณะที่ท่านเอาเรื่องของภพมาไว้ในส่วนของกรรมนี่มันก็ดีตรงจุดหนึ่งตรงที่ว่ามันทำให้การแบ่งในการเชื่อมโยงต่อไปในปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายอันนี้คือปัญญาละเอียดของครูบาอาจารย์ในเรื่องก่อนที่ท่านจัดเรื่องของภพไว้กับสังขารเอาไว้ด้วยกันในเรื่องของกรรมจัดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันโดยที่ว่าลักษณะของภพคือความเป็นสภาวะนี่คือมันมาเนื่องด้วยกันกับการกระทำอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นว่าถ้าเรามีการกระทำในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนกันอย่างมากๆนี่ที่มันมาด้วยกันเลยก็คือว่าสภาวะที่คุณจะไปอยู่ในที่นั้นๆเนี่ยมันก็ตามการกระทำที่เกิดขึ้นเอาถ้าพูดถึงสภาวะที่มีการเบียดเบียนกันมากๆสภาวะนั้นก็คือพวกสัตว์นรกสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าหนึ่งกับสัตว์เดรัจฉานการเบียดเบียนนั้นมันคืออะไรคือการกระทำไงคือกรรมไงคือสังขารไงสังขารเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับภพตรงนี้คือมันทำให้เปิดช่องไว้สำหรับความเป็นสภาวะนี้เลยหรือถ้าการกระทำคือสังขารการปรุงแต่งในลักษณะที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานมีจิตใจโอ้อมารีนั่นก็จะเป็นพวกมนุษย์เป็นพวกเทวดาลักษณะของภพนั้นก็แบบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเทวดาเป็นสวรรค์เป็นเทพเราจึงมีคำพูดที่เรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจความเป็นสภาวะเป็นภพเนี่ยมันอยู่ตรงการกระทำที่เกิดขึ้นในกายวาจาของเราตรงนั้นจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกนะท่านฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านแบ่งไว้เนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วล่ะคือสังขารหมายถึงการปรุงแต่งมารวมกับความเป็นสภาวะทั้งหัวข้อนี้เราเรียกว่าการกระทำถ้าเราจะกำหนดบทเรียนชนะให้ชัดเจนนะท่านฟังคือการปรุงแต่งทางกายวาจาใจในแบบไหนแล้วจนกระทั่งให้มันเกิดเป็นสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาลักษณะสองอย่างเนี้ยรวมกันนั่นคือการกระทำที่จะให้ผลเลยนั่นคือกรรมคือการกระทำคือเจตนาที่จะให้ผลแล้วผลที่จะจ่อขึ้นมาเนี่ยต้องอยู่ในส่วนที่เป็นสภาวะนี้แน่นอนในกรรมจึงมีเรื่องของสังขารการปรุงแต่งและเรื่องของความเป็นสภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อไปถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังในรายละเอียดของคำว่าวิบากนั้นแปลว่าผลคือวิบากประกอบด้วยอะไรบ้างคือมีวิญญาณนามรูปสรยตนะผัสสะแล้วก็เวทนาเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสรยตนะเพราะมีสรยตนะจึงมีผัสสะเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาของเนี้ยก้อนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งนั้นคือสังขารไงเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนี่ท่านฟังเริ่มจะเห็นความเชื่อมต่อมาแล้วนะวิญญาณในที่นี้หมายถึงการรับรู้บางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้งวิญญาณนั้นแจกแจงได้เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างเวลามีเสียงมากระทบหูถ้าจิตใจเราเพ่งจดจ่อไปทางอื่นบางทีเราก็ไม่ได้ยินนั่นคือไม่มีโสตวิญญาณถ้ามีเสียงมากระทบหูแล้วเราเกิดได้ยินขึ้นมาอันนั้นแสดงว่ามีโสตวิญญาณวิญญาณตรงนี้แหละหมายถึงการรู้แจ้งการรับรู้ในช่องทางต่างๆมีนามรูปด้วยที่ว่าเมื่อสักครู่เพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปก็มีวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นสังขารมันก็ทำให้เกิดนามรูปอีกเหมือนกันวิญญาณนามรูปสัลยตนะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากสังขารการปรุงแต่งในลักษณะพวกนี้ก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นภพแล้วไงมีความเป็นสภาวะแล้วสภาวะนั้นอธิบายก็ด้วยวิญญาณนามรูปสัลยตนะเวทนานี่แหละความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่ง จะอธิบายได้ถูกต้องมากที่สุดก็ด้วยเวทนาเวทนามาจากไหนก็ต้องมีผัสสะเอาผัสสะคุณมาจะมาได้ไงคุณต้องมีช่องทางในการรับรู้นั่นคือกุศลายตนะการรับรู้เราจะไปรับรู้ในสิ่งอะไรได้บ้างล่ะนอกจากนามแล้วรูปตรงนี้มันก็จึงเป็นนามรูปต้องประกอบเข้ากันกับการรับรู้คือวิญญาณเป็นพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนกับไม้อ้อสองกำพิงกันมีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในส่วนของสังขารการปรุงแต่งซึ่งต้องอาศัยอวิชชาตัณหามาเอานามรูปวิญญาณอาศัยการรายละเอียดเป็นยังไงสเลตนะนี่ไงสเลตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจต้องมาต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นช่องทางที่ให้ถูกต้องกันมาแล้วจึงเกิดเป็นผัสสะขึ้นมาได้ผัสสะนั่นคือการกระทบถ้าเสียงมากระทบลิ้นไม่ได้มันไม่เป็นผัสสะมันผิดช่องทางรสต่างหากต้องกระทบลิ้นเสียงต่างหากต้องกระทบหูกระทบมาแล้วถูกต้องเป็นผัสสะมีผัสสะแล้วมันก็จึงเกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างนี่จึงเป็นเวทนาเป็นผลทั้งก้อนเนี้ยรวมกันเรียกว่าเป็นวิบากหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากอะไรจากการกระทำคือสังขารการปรุงแต่งที่ประกอบขึ้นเป็นลักษณะเป็นภพขึ้นมาเป็นสภาวะขึ้นมาทีนี้พอเราทำความเข้าใจในรายละเอียดแต่ละข้อ3ข้อนี้แล้วจุดหนึ่งที่ต้องตั้งทิฏฐิเอาไว้ให้ถูกต้องก่อนทุกฝั่งก็คือเรื่องของการกระทำกรรมแล้วก็วิบากคือผลท่านเคยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าเรามีความคิดว่าบุคคลทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้กรรมคือการกระทำอย่างนั้นความเข้าใจเนี่ยผิดการกระทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยจะมีไม่ได้ถ้าความเชื่อนี้เป็นจริงนะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณทำกรรมในที่นี้คือเจตนาในที่นี้คือสังขารยังไงเนี่ยคุณก็ต้องได้รับกรรมคือการกระทำอย่างนั้นตอบเนี่ยมันผิดยังไงนะอีกทีนึงนะเช่นว่าถ้าเราฆ่าเราก็จะถูกฆ่าความเข้าใจเนี่ยมันผิดเช่นถ้าเราไปตบยุงแล้วก็ถ้ามีความเชื่อว่างั้นฉันก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาตบแล้วถ้าความเชื่อเนี้ยมันเป็นจริงเนี่ยมันจะผิดเลยคือมันจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้การประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะไม่ได้มันจะจบไม่เป็นมันจะไม่ได้มันจะไม่ถูกเอาแล้วที่ถูกต้องเป็นยังไงที่ถูกนั้นก็คือว่าบุคคลทำกรรมอย่างไรคุณจะรับผลอย่างนั้นนี่ผลในที่นี้คือคำว่าวิบากไงคำว่าวิบากนี่จึงมีเพิ่มขึ้นมานอกจากเรื่องของกรรมเพิ่มเติมวิบากคือถ้ากรรมยังไงก็ได้กรรมอย่างนั้นคุณทำยังไงคุณก็ต้องถูกทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยผิดแต่คุณทำอย่างไรคุณจะได้รับผลของการกระทำนั้นความเข้าใจนี้ถูกความเชื่อนี้ถูกทำให้เกิดการประพฤติพรหมจรรย์ได้ทำให้การทำที่สุดถึงทุกนั้นแจ่มแจ้งขึ้นได้ยังไงนะอย่างเช่นมาถ้าเราฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มากๆเช่นตบยุงตียุงผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้อายุสั้นหรือถ้าอย่างหนักก็คือไปตกนรกหรืออย่างเบาก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมีอายุสั้นนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้เอาแล้วมันทำไมต้องแยกกันด้วยที่ต้องแยกกันนั้นเพราะว่ามันเป็นคนละอย่างกันไงภพกับวิญญาณนามรูปเนี่ยเป็นคนละอย่างกันสังขารกับเวทนาเป็นคนละอย่างกันมีเหตุมีผลดับเหตุผลจึงดับได้ถ้าเราคิดว่ามีแต่เหตุอย่างเดียวมีแต่เหตุอย่างเดียวคือการกระทำอย่างเดียวเราก็ได้รับการกระทำนั้นๆอย่างเดียวอย่างเดียวไปเนี่ยมันจะแยกเหตุผลไม่เจอไงฉันจึงแยกเหตุและแยกผลเอาไว้ให้แยกเหตุและแยกผลเอาไว้ให้เหตุและผลมันเชื่อมติดกันได้ด้วยกิเลสฟังให้ดีเหตุและผลมันเชื่อมติดกันได้ด้วยกิเลสผลและเหตุมันเชื่อมติดกันได้ด้วยกิเลสสมมติเราทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสังขารการปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมันต้องให้ผลใช่ป่ะการให้ผลของมันนั้นน่ะคืออวิชชาไงเออทำไมเป็นอวิชชาได้อะเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายไว้แล้วในช่วงของเข้าใจธรรมนะจะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งย่อๆในที่นี้ว่าถ้าเราสร้างเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้เกิดผลตามเหตุที่มันจะให้เกิดนั้นแล้วผลมันเกิดใช่ป่ะนี่แหละท่านผู้ฟังเออทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยก็มันเป็นอย่างนี้แหละก็เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้ก็ถูกต้องป่ะไอ้ความที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคือเป็นอย่างนั้นของมันไงความที่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มันเป็นอย่างเงี้ยความไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นน่ะคืออวิชชาไงมันจึงเป็นเหตุเป็นผลเหตุผลอยู่ตรงไหนอวิชชานั่นน่ะก็อยู่ตรงนั้นท่านผู้ฟังอวิชชาอยู่ตรงไหนเหตุผลอยู่ตรงไหนใช่ป่ะวิชาคือความรู้คือความเหนือเหตุเหนือผลมันก็อยู่ตรงนั้นนี่คือไม่ใช่แบบว่าพูดเล่นคำให้มันสวยงามเป็นทางปรัชญาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะท่านฟังเอาใหม่ฟังให้ดีนะสมมติว่าสิ่งใดเป็นเหตุแล้วให้เกิดผลใช่ป่ะอันนี้คือมันเป็นอนัตตาคือมันเป็นความไม่ใช่ตัวตนของมันเพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุผลเหตุปัจจัยเงื่อนไขไงสิ่งที่มีเหตุปัจจัยสิ่งที่มีเงื่อนไขปรุงแต่งกันมาแล้วมันก็จึงปรุงแต่งออกไปให้เกิดผลน่ะอันนี้เราก็เข้าใจได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นอนัตตาไงมันเป็นเหตุเป็นผลอนัตตานั่นแหละคือวิชชาคือความรู้ไงอันนี้คือเรามองทางด้านที่เป็นอนัตตาเรามองทางด้านที่เป็นวิชชาคือความรู้ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งของเหรียญมีสองด้านเสมอนะท่านผู้ฟังไม้มีสองท่อนเสมอคือด้านต้นกับด้านปลายเหตุมีผลเสมอผลมีเหตุเสมออนัตตามองด้านนี้คือวิชามองอีกด้านหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งคือยังไงนะก็มองอีกด้านหนึ่งดูว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมมันต้องมีเหตุแล้วไปผลอย่างนี้แล้วให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอให้มันเป็นอัตตาเป็นตัวตนตามที่ฉันต้องการเนี่ยได้ไหมความที่คุณปรารถนาอยากได้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไอ้เหตุผลนั้นเนี่ยมันเผอิญตรงกันกับความอยากของเราพอดีเราก็จึงมีความเข้าใจว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นความเข้าใจนั้นน่ะมันคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนมันเป็นอวิชชาไงในความที่เป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นนั่นแหละอวิชชาก็เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอนัตตาได้ในความที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตาตามที่เราต้องการนั้นตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมในความที่เป็นเหตุเป็นผลของมันตามธรรมดานั่นแหละพอมันมีเหตุผลตามธรรมดาของมันมันเป็นอย่างนี้เราแบบมีความเข้าใจว่าเป็นอัตตาแบบนี้มันจึงเกิดเป็นอวิชชาขึ้นมาได้อวิชชานี่จึงเป็นตัวเชื่อมให้เกิดเป็นเหตุเป็นผลกันขึ้นตามความที่มันเป็นเหตุเป็นผลของมันเดิมอยู่แล้วนั่นแหละทีนี้ถ้าเราตัดเจ้าอวิชชานี้ได้นะอันนี้ต้องการอธิบายขาส่วนที่มันเกิดขึ้นก่อนส่วนที่มันทำให้เกิดการก่อขึ้นทำให้เกิดเป็นอวิชชาขึ้นเกิดเป็นทุกข์ต่างๆขึ้นมีเหตุมีผลขึ้นทีนี้ถัดไปอีกท่านผู้ฟังว่าผลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเหตุได้ผลเชื่อมต่อไปเหตุได้อย่างไรก็เชื่อมตรงกิเลสตัณหาอวิชชานี่แหละยังไงนะตะกี้อวิชชาใช่ไหมเชื่อมเหตุผลทีนี้ผลเหตุเนี่ยกิเลสเป็นตัวเชื่อมพอเราสร้างเหตุให้เกิดผลผลนั้นในที่นี้หมายถึงวิบากวิบากที่เกิดขึ้นคือวิญญาณนามรูปผัสสะเวทนาชาติชรามรณะพวกนี้เป็นวิบากคือผลที่เกิดขึ้นแล้วผลเนี่ยจะทำให้เกิดเหตุต่อไปได้เนี่ยก็อยู่ที่ว่ากิเลสนั่นเองกิเลสยังไงนะถ้าบอกว่ามีการกระทบมาได้ด้วยผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะมารวมลงที่เวทนานี่แหละไม่ว่าจะเป็นผัสสะแบบไหนอาการอย่างไรพบอย่างไรมันจะมาประชุมลงที่เวทนาพอมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงเสร็จแล้วเรายังไงอ่ะถ้าเรามีความพอใจไปตามสุขเวทนายินดีไ มีความยินร้ายไปตามทุกขเวทนาความยินดีความยินร้ายนั้นนั่นน่ะคือตัณหาไงตัณหากิเลสเนี่ยมันจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งต่อไปให้ในลักษณะที่ว่าโอ้ยไม่พอใจเลยในสิ่งที่เป็นทุกข์ความไม่พอใจนั่นเป็นการปรุงแต่งทางใจไงมันเป็นผลของอะไรเนี่ยเป็นผลของความที่ไม่อยากได้สิ่งที่เป็นทุกขเวทนานั้นเป็นผลของความที่อยากได้ในสิ่งที่เป็นสุขเวทนานั้นมีความยินดีคืออยากได้มีความยินร้ายคือไม่อยากได้ในเวทนาต่างๆแบบนั้นก็มีการปรุงแต่งทันทีเลยตรงนั้นมีการปรุงแต่งในลักษณะทางใจก่อนเลยอ่ะคิดไปว่าพอใจไม่พอใจนั่นน่ะเป็นสังขารเป็นมโนสังขารมีมโนสังขารเกิดขึ้นแล้วถ้ามีการพูดต่อไปก็เป็นวจีสังขารมีการกระทำทางกายยังไงต่อไปก็เป็นกายสังขารเพราะฉะนั้นทั้งฝั่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยนะเรื่องกิเลสกรรมวิปากเนี่ยชัยยุมันเป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติที่เรามักจะเข้าใจกันมักจะอธิบายกันไปแต่ว่าในปัจจุบันนี้ภพนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เนี่ยกิเลสกรรมวิบากก็เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ยังไงนะก็ตอนนี้คุณมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไหมเออมีนั่นแหละเป็นวิบากของอะไรอ่ะของภาษาที่เมื่อกี้เมื่อก่อนนั่นน่ะเมื่อกี้เมื่อก่อนนี่อาจจะ1นาทีที่แล้วหรืออาจจะ10นาทีที่แล้วหรืออาจจะ1ปีที่แล้วหรืออาจจะ1ชาติที่แล้วหรืออาจจะ100ชาติที่แล้วเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นี่เป็นวิบากแล้วไงเป็นเวทนาเอาแล้วตอนนี้พอมีเวทนาปุ๊บแล้วคุณมีความพอใจยินดีหรือมีความไม่พอใจยินร้ายในเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนั้นหรือไม่ความยินดียินร้ายนั่นน่ะคือตัณหาคืออวิชชาคืออุปาทานพอมีความยินดียินร้ายแล้วมันก็ต้องมีการปรุงแต่งในลักษณะที่ว่าเออให้ดีๆสุขๆเนี่ยมันมากขึ้นให้ไม่ดีทุกๆเนี่ยมันน้อยลงการปรุงแต่งนั้นคือสังขารไงเดี๋ยวนี้เลยนะความยินดียินร้ายนั่นคือตัณหาใช่ไหมการคิดนึกปรุงแต่งต่อไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดทางกายหรือในใจก็เป็นสังขารก็เป็นกรรมต่อไปเป็นกรรมต่อไปแล้วโอ้ยถ้าอยากปรุงแต่งอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มากเกิดเป็นวิญญาณแบบใหม่เกิดเป็นนามรูปแบบใหม่เป็นภาษาแบบใหม่นั่นก็เป็นวิบากเดี๋ยวนี้แหละกิเลสกรรมวิบากเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตลอดตลอดตลอดโอเคนะกิเลสกรรมวิบากเนี่ยผู้ฟังมันจึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุผลเป็นผลเหตุให้เกิดผลต่อไปต่อไปวนต่อไปอย่างนี้ไม่จบอะวนไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติต่อไปถ้าแม้แต่ในปัจจุบันนี้ภพนี้ชาตินี้ยังมีกิเลสกรรมวิบากมันก็รอยต่อเนี่ยมันไม่มีเลยมันสมูทลื่นไปเลยพบชาติหน้ามันก็แค่เป็นสภาวะเข้ามาขั้นไว้เฉยแม้แต่สภาวะคือพบในปัจจุบันนี้มันก็ยังมีนะพบในลักษณะที่ว่าอย่างคุณเปลี่ยนสถานะเอาจากบุคคลธรรมดาไปเป็นนักโทษหรือจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่หรือจากนักเรียนนักศึกษามาเป็นคนทำงานนี่คือลักษณะของพบคือความเป็นสภาวะที่มีภาษาที่แตกต่างกันจากตอนที่เป็นเด็กจากตอนที่ทำงานแบบนั้นจากตอนที่เป็นนักโทษหรือเป็นคนธรรมดามีลักษณะเวทนาที่แตกต่างกันตามสภาวะนั้นๆกิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันวนไปกิเลสเนี่ยตรงฝั่งมันจึงเป็นเรื่องของเหตุผลจริงๆเลยถ้าเราคิดอะไรด้วยเรื่องของเหตุผลนั้นมีกิเลสเจืออยู่หมดแน่นอนทีเราต้องแยกแยะนะฟังคำนี้แล้วต้องแยกแยะให้ดีแล้วเราจะแยกแยะเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ถูกด้วยแยกแยะให้ถูกเนี่ยคือหมายถึงว่าแต่ละส่วนแต่ละแบบเนี่ยต้องทำหน้าที่ที่แตกต่างกันถ้าจึงแบ่งเอาไว้เรื่องของกิเลสเนี่ยเราต้องกำจัดเราต้องละมันเสียส่วนเรื่องกรรมเรื่องวิบากเนี่ยเราทำความเข้าใจว่ามันมีนะมันก็เกิดขึ้นนี้ก็มีเป็นธรรมดาเกิดได้ดับได้จะดับมันได้ยังไงจ จะให้อยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลได้ทุกฝั่งก็ต้องดับตรงกิเลสเพราะตรงก้อนของกิเลสที่ว่าเป็นตัณหาอวิชชาอุปทานมันเป็นตัวที่เชื่อมเหตุเชื่อมผลเชื่อมผลเชื่อมเหตุถูกไหมเชื่อมเหตุไปผลได้ด้วยอวิชชาเชื่อมผลมาเหตุได้ด้วยตัณหาอุปทานฟังอีกครั้งหนึ่งนะเชื่อมเหตุไปผลได้ด้วยอวิชชาเชื่อมผลมาเหตุได้ด้วยตัณหาอุปทานซึ่งก้อนเนี้ยเราเรียกว่าก้อนของกิเลสถ้าเรากำจัดก้อนกิเลสนี้ออกไปได้เหตุผลขาดจากกันผลเหตุขาดจากกันเป็นของที่เรียกว่าเหนือเหตุเหนือผลตัดยังไงก็ตัดด้วยมรรคไงมรรคอยู่ตรงไหนมรรคนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเรามีความเข้าใจว่ามีเหตุมันก็ต้องมีผลนั่นแหละนะความเข้าใจเนี้ยมันคืออนัตตาไงว่ามันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับเหตุใช่ป่ะความเข้าใจนี่ที่ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยมันจึงเกิดวิชชาขึ้นพอเกิดวิชชาปุ๊บวิชชาเนี่ยมันต้องดับพอเราเข้าใจว่ามีเหตุมันก็มีผลความเข้าใจเนี่ยคือวิชชาใช่ป่ะวิชชาที่มันเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลอยู่เนี่ยมันต้องดับหมายความว่าไงนะหมายความว่าพอเรามีความรู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะความรู้เนี่ยทำให้เราเกิดการยอมรับยอมรับในอะไรยอมรับในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละพอมีการยอมรับในความที่มันอาศัยเหตุอาศัยผลเป็นอนัตตาแล้วความยอมรับเนี้ยเกิดขึ้นเพราะวิชาใช่ป่ะความยึดถือมันจะไม่เกิดพอความยึดถือคืออุปทานหายไปปึ้งเนี่ยปล่อยวางไงไม่ยึดถือในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นอีกการปล่อยวางนั่นแหละคือคุณอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลคือไม่มีอุปทานในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นอุปทานดับไปใช่ป่ะพวกคุณเข้าใจตามความจริงโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาวิชชาเกิดอุปทานต้องดับเหนือละเหนือเหตุเหนือผลละข้อนี้ต่อไปผลละไปเหตุละเอาถ้ามีผลเหตุมันเชื่อมกันอยู่ได้โดยตัณหาถูกป่ะตัณหาคือความอยากได้พอใจในสิ่งที่เป็นสุขเวทนายินดีแล้วก็ไม่อยากได้ยินร้ายในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาเวทนานี่คือผลใช่ไหมเป็นวิบากจะทำให้เกิดเหตุต่อไปเอาเราก็อย่าไปยินดียินร้ายในเวทนานั้นพอคุณไม่ยินดียินร้ายคือดับตัณหาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ความที่เราจะต้องมาปรุงแต่งต่อไปว่างั้นก็อยากจะให้สุขเวทนามันเพิ่มขึ้นต้องทำอย่างนี้อยากให้ลดทุกขเวทนาลงต้องทำอย่างนั้นในการปรุงแต่งต่อไปเป็นสังขารด้วยอำนาจของตัณหาความทะยานอยากมันก็ไม่มีไงเพราะตัณหาความทะยานอยากเราไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามทุกขเวทนาหรือสุขเวทนานั้นๆแล้วเกิดขึ้นมายังไงก็ตามนั้นเข้าใจดีไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามความไม่ยินดียินร้ายนั้นคือไม่มีตัณหาเราไม่มีตัณหาแล้วมันก็ไม่มีการปรุงแต่งตามความยินดีรายนั้นพอไม่มีการปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นการสร้างกรรมเป็นการสร้างเหตุต่อไปผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นการทำให้เกิดเหตุมันไม่เชื่อมกันด้วยความที่เราไม่ยินดีร้ายคือไม่มีตัณหานั้นเราจึงต้องกำจัดตัณหาเพื่อที่จะไม่ให้ผลเชื่อมต่อไปเหตุเราจึงต้องกำจัดอวิชชาเพื่อไม่ให้เหตุเชื่อมต่อไปผลเกิดเป็นความยึดถือขึ้นพอเรากำจัดกองของกิเลสนี้ได้ท่านผู้ฟังกรรมวิบากเนี่ยหลุดออกจากกันที่ว่าจะหมุนเชื่อมต่อกันไปเนี่ยไม่มีหลุดออกจากกันได้เหนือเหตุได้เหนือผลได้ท่านจึงพูดถึงว่านิพพานเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของความเหนือเหตุเหนือผลอย่างมากๆเลยกิเลสเนี่ยมันก็แบบมันไม่เอาเหตุผลนะที่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันคือลักษณะการทำงานมันเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลแต่ด้วยความอยากด้วยตัณหาด้วยความยึดคืออุปทานเนี่ยมันทำให้บางทีมันไม่ฟังเหตุผลพอกิเลสไม่ฟังเหตุผลจะเอาตามเหตุผลมันจึงวุ่นไงมันจึงงง พอวุ่นแล้วก็งงมันก็จึงมึนสัตว์โรคนี่ก็จึงวนเวียนวุ่นไปตามนี่แหละผัสสะเวทนาการปรุงแต่งต่างๆความรู้สึกนั่นนี่ความยึดถือต่างๆไม่ตรงกันตรงกันแล้วบางทีก็ผิดเพี้ยนไปอีกเพราะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะว่ากองของเจ้ากิเลสเนี่ยเราต้องละส่วนกรรมและวิบากนี่เราทำความเข้าใจให้ถูกเราจะละกองของกิเลสคือตัณหาอวิชชาอุปทานได้ต้องปฏิบัติตามมรรค8เราจะเข้าใจเรื่องการกระทำคือกรรมในส่วนที่เป็นสังขารพบได้ก็ด้วยการเจริญมรรค8เราจะเข้าใจส่วนที่เป็นวิบากคือวิญญาณนามรูปสัจธรรมผัสสะเวทนาได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามมรรค8คุณเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นของมันนั่นคือการมีกิเลสคุณเข้าใจกระบวนการดับของมันนั่นคือการดับกิเลสกระบวนการการดับกิเลสกระบวนการการเกิดขึ้นของมันตรงเนี้ยคุณเข้าใจนี่คือการปฏิบัติตามมรรค8กระบวนการนี้ทั้งหมดอยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทอาศัยเหตุอาศัยผลเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันถ้าจะอธิบายสั้นๆก็คือเหตุผลนั่นเองถ้าจะอธิบายขึ้นมาอีกหน่อยก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันนั่นเองถ้าจะอธิบายเป็นภาษาธรรมะหน่อยก็กิเลสกรรมวิบากนั่นเองถ้าจะขยายความให้ออกไปก็จะเป็นปฏิจจสมุปบาทในส่วนของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสเลตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโดยอวิชชานี่ตัณหาอุปทานนี่อยู่ในส่วนกองของกิเลสสังขารภพนี่อยู่ในส่วนกองของกรรมวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานั้นอยู่ในส่วนของวิบากยังรวมถึงเรื่องของชาติชรามรณะด้วยคือการที่เราจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทฟังก็อาจจะทำความเข้าใจจากวงเล็กในเรื่องของแค่3ส่วนนี้ก็ได้พอแจกแจงออกมาแล้วมันก็ได้12อย่างอีกจุดหนึ่งที่อยากจะทำการสรุปไว้ในที่นี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีหมดคือกิเลสกรรมวิบากในอนาคตเราจะพูดถึงวิบากที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตใช่ปะในอดีตเราจะพูดถึงกิเลสและกรรมที่เราได้กระทำมาเราก็ทำกรรมตามอำนาจของกิเลสในอดีตผ่านมาให้เกิดวิบากในปัจจุบันในปัจจุบันเราทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสก็จะให้เกิดวิบากในอนาคตในปัจจุบันตรงนี้แหละที่ว่าวิบากกรรมนี่แหละกรรมวิบากนี่แหละเราตัดมันได้ด้วยกิเลสในปัจจุบันนี่แหละท่านฟังเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าอดีตสำคัญมากกว่าอนาคตสำคัญที่สุดในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของมรรคนั่นเองเรื่องของสติเราต้องรู้จักที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกแยกแยะออกแล้วทำหน้าที่ให้มันถูกกิเลสต้องละกรรมและวิบากนั้นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามกระบวนการของมรรค8แล้วทุกฝั่งการทำที่สุดแห่งทุกนั้นจะปรากฏขึ้นได้การประพฤติพรหมจรรย์นั้นจะให้เกิดผลที่ดีขึ้นได้แน่นอนนี่คือในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่องของวัตตะ3อย่างคือการกงกรรมกงเกวียนหมุนเวียนไปแจกแจงออกมาคือกิเลสกรรมวิบากถ้าท่านฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในจุดเรื่องใดสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaiso.fm ท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากคำว่าดอนไฮโซหรือว่าฟังธรรมะก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร